بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, bado tuko katika kitabu chetu Lulu Walmarjan katika mlango wa 22, kitabu aljanaiz. Yaonekana ni hadithi ya mwisho kabisa, hadithi ya 558, hadithi ya 558 ndio hadithi yetu insha Allah katika kitabu aljanaiz. Hadithu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadithi imepokewa na Jabir, Mungu amwele radhi. Qala, amesema, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume rahman amani zimfikie yeye, قد توفي اليوم رجل صالح. لو أمكوفا متمما توم صلى الله عليه وسلم أو باش خبر ما صحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقوم بلو أمكوفا متمما من الحبش كتكماننا حبش فَهَلُمَّ جَوْنِ تَعَالَوْ فَهَلُمَّ جَوْنِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ مُصَلِّيَيْنِ جَوْنِ مُمْصَلِّيَيْنِ. قَالَ كَسَمَا جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَفَّفْنَا تُكَبِّيَ صَفَّ نُمَا يَمْتُومَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم صلى الله عليه وسلم ndiye aliongoza sala ya jeneza kumsalia huyu bwana mwema katika Habash. ونحن صفوف, hali ya kwamba na sisi tuko katika safu. Tumeingia pale akatusalisha sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii hadithi yatufahamisha mambo ambayo ni muhimu. La kwanza, mathalan, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijuaje kwamba kuna mtu mwema Habash amekufa? Ni wahi tabaan. Halafu akasema fahalumma sallu alaihi jioni musallie, ina maana hii salatu al-ghaib, ni salatu الغاية. نقولين أنتم صلى الله عليه وسلم أم صلي صلاة الغائب هو يبوانا وسأل أنتم يلقون يقين يقوى هتو صليوا بل يعليب hatosaliwa, kwa hivyo haki yake itakuwa imbaki vile vile ya kwamba yeye asaliwe na aombewe Mungu na atimiziwe haki yake kama Waislamu wengine wote. Kwa hivyo Mtume akasema njoni tumsalie ili awe Mtume pamoja na masahaba watimize yale yanompasa kumtimizia ndugu yake huyo. Jambo lingine tumejua kwamba hapa katika sala ya janaza ni mfano wa sala zingine zozote zile zinazosaliwa kwa jamaa. Lakini mimi naona kwamba katika safu za sala ya janaza kuna mvurugo. Wana kwamba pengine watu hawakai vizuri. Na sivyo. Safafuna alisa maana takadama baaduna wa taakhara baaduna. Baadhi yetu kwa mbele, baadhi yetu kwa nyuma. Si maana yake safafuna. Tulisimama safu moja sasa. Lakini angalia sisi tunaposalia maiti twakaa kivipi? Safu zetu apiga vipi? Yaani twapiga tu ovyo ovyo hivi. Pengine za kwamba ule imamu pia tumemgandamiza na nini na tusi. Na hata ile nafasi pia hamna. Na sivyo hivyo, ni makosa. Mtume akamsalia alayhi salam, na bila shaka huyo bwana alikuwa ni ule mfalme wa Habash ambaye ni Ashuma. Hadithi pia ilipita akaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoeleza katika hadithi hii. Hadithi yetu hii ya leo impokewa na Bukhari katika kitabu cha 23 kitabu al-janaiz mlango wa 53 babu sufufi ala al-janaiz, mlango wa kupiga safu katika kumsalia jeneza. Pigwe safu kama sala za kawaida. Mlango wa 23 katika mlango huu kitabu chetu kitabu al-janaiz ni babu salati ala al-qabri. Babu salati ala al-qabri, mlango wa kusalia juu ya kaburi. Mlango wa kusalia juu ya kaburi. Hadithi ya 559 hadithi ibn Abbas radiyallahu anhu wa arallah. Hadithi lupukiwa na Ibn Abbas an Suleiman al-Shaybani, kutokamana na huyu bwana Suleiman. Kala asema bwana Suleiman, sami'tu Shaabiya, nimemsikia Shaabi. Kala akisema, akhbarani, amenipasha khabari, man marra, mtu aliyepita, ma'an nabii pamoja na Mtume, ala kabrin, kupitia kaburi, mambudhin, lilotengwa kando. Fa ammahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia masahaba, njoo tusalie, tumsalie huyu maiti. Wasafu alaihi, wakapiga safu kama kawaida. Fakult, nikasema, fakulta ya Aba Amr, nikasema ya Aba Amr, man haddathaka. Aba Amr huyu asema, asema kwamba nani alikuzungumzia hadithi? Qala Ibn Abbas, na ndiye alipokea hii hadithi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia vile vile hadithi yetu katika mlango wa kumsalia kaburi ni kuwa Mtume alipitia kaburi akaona kaburi kama lile limetengwa kando, ni kama kwamba lile kaburi linzikwa tu halikushughulikiwa namna hiyo. Lana shay mandud maana matruk, laysa lahu qima, kitu kisicho na maana. Ndio Waarabu waita manbud, yani shay matruk munfarid la yukhdamu lahu bi shay, ana khidma yote anaifanyiwa. Sasa Mtume alipoona kaburi kama lile akawaita masahaba taban, akawaelezea, sio kwa fahamu fahamu kwamba amesalisha tu, na maana lazima wafahamishe mazo, awaambie kwamba kaburi kama hili ambalo limetengwa latakikana tuisalie, wakamsalia. Sasa huyu akasema Aba Amr, anamwambia nani alikuambia maneno kama haya? Huyo aliyepita pamoja na mtu, nani alikuambia maneno kama haya, alikuzungumzia nani? Akasema Ibn Abbas radhiallahu anhu waardahu ndiye alinizungumzia. Kwa hivyo ina maana ikiwa pengine pana shaka mathalan kaburi lile limetengwa na haikutimiziwa haki yake ule mwenye kaburi, haina tatizo mtu kuisalia ile kaburi hata kama mpitwa na muda. Mfano kama tulionayo leo, mathalan wewe unafanya kazi sehemu ya mbali sana, mzee wako akafariki, umekuja kwa sababu salatu aljanaza ni dua tu, wafaa kumwombea Mungu, wafaa kumwombea Mungu, kwa sala ni dua. Akiona kwa ameonelea amsalie babake, ataweza kumsalia, hakuna tatizo ndani ya makaburi, faa kufanya hivyo. Lakini je, sala ya faradhi yafaa mtu kusali kwenye makaburi? Haifai, haifai. Ama sala ya jeneza yafaa. Bal ulama wasema kwamba mtu yote atakayesalia msikiti wenye kaburi salatuhu ghairu sahiha, faliuidha, sala yake ni batil, na iregeshe tena hiyo sala, asali tena upya. Ni wakati gani? Wakati ambao kwamba yuwajua lakini hajui, fahadha maafuna anhu, atasamehewa kwa sababu hajui, haelewi kwamba msikiti kama ule una nini, una kaburi. Kwa hivyo maiti aweza kazikwa akasaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalia watu walokufa katika vita vya Uhud. Kumbukeni vizuri hadithi, aliwasalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pamoja na kuwa shahid hasaliwi, lakini ulama wakaifasiri kwamba si sala, inama kana dua, kwani Mtume aliwaombea wale watu ambao kwamba walokufa katika vita. Na wewe kumwombea babako hakuna tatizo lolote, hakuna tatizo madamu hukuwahi kumzika kwa hali vile inavyokuwa, sawa. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha kumi, kitabu la adhan, mlango wa 161, babu wudhu'i subiyani wa mata yajibu alayhim alghuslu wa tuhur wa huduru mul jamaa, mlango wa kutawadha mtoto. Mtoto lazima afunzwe namna ya kutawadha, wa mata yajibu alayhim alghuslu, na wakati gani inawapasa watoto josho, wa tuhuri, na kujitakasa, wa hudhurihi mul jamaa, na kuja kusali sala ya jamaa. Hadithi Imam Bukhari ameitaja hapo, ina maana kwamba watoto lazima wafundishwe namna ya kutawadha, na wakifika sehemu fulani wafundishwe namna ya kuoga, na vile vile watukuliwe wapelekwe msikitini ili washirikiane na ndugu zao, wakulie kwa roho ile ya kwamba babangu alikuwa akifanya ibada kama ile, kulikuwa na umuhimu baba afanye hivi, akulie ni ile kuwa na hiyo ni ibada na heshima. Tayib, hawa hadithi yetu ya kwanza juu kule ambao tumeyasema, hawa walikuwa min alhabash, Habash ndani. Habash ni kabila au watu wanaoishi huko Ethiopia, lakini ni watu weusi, jinsu mina Sudan, ni watu weusi. Na tamko la halumu maana njoni, na mambudh qabrun munfaridun fi nahiyatin anil maqabir, kaburi ambayo limetengwa kando huko kawa haina mafungamano yale makaburi mengine. Naam. Tayib. Hadithi yetu ya pili katika mlango huu wa 23, hadithi ya 560, hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu ardhah, asema anna aswada rajulan au imra'atan kana yaqumul masjida. Abu Huraira apokea hadithi kwamba kulikuwa na mtu mmoja mweusi, alikuwa mwanamke mwanamume au mwanamke mtu mweusi. Angalia riwaya ya Abu Huraira, kana alikuwa yaqumul masjida, akifagia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yake ni imma alikuwa ni mtoto wa kike, imma alikuwa mtoto wa kiume. Kazi yake ni kufagia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema famata, akafa. Kiwa ni mtoto wa kike akafa ule mtoto wa kike, na ikiwa mtoto wa kiume akafa, na kazi yake ilikuwa ni hiyo. Walam ya'lamin nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bimauti, mtume hakujua kamwe kufa kwa huyu khadimu wa msikiti wake, hakujua, kwa sababu amekufa wakati ambapo kwamba ni usiku inavyoonekana. Kama ni mchana angejua mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini bila shaka ni wakati ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka alikuwa hakuwa katika zile area ya msikiti pale. Fadhakarahu dhata yawmin, mtume akamkumbuka ule mfagiaji siku moja. Bwana yuko wapi? Faqala ma fa'ala dhalika al-insanu, amfanya nini yule bwana alikuwa akifagia msikiti, wa ule mjakazi alikuwa akifagia msikiti, amfanya nini? Qalu mata ya Rasulullah, sibara mtume ankufa ule, kiwa ni mwanamume amekufa na ule mwanamke pia amekufa ya Rasulullah. Qala afala adhantumuni, kwa nini hamkunijulisha? Afala a'lamtumuni, kwa nini hamkunijulisha mimi? Faqalu innahu kana kadha wa kadha, yani kulitokea hivi na hivi, kulikuwa na wakati kadha wa kadha, hali ilikuwa hairuhusu, maana yani watoa udhuru qissatahu, qissa cha ule bwana kama ilitokea hivi na hivi na hivi. Qala, akasema fahafa fahaqaru sha'na, yani maana yake kidogo walimdharau, wanaona mtu wa chini hivi. Sasa kwa nini haina haja mtume asalia msalia ende zake, tuone hata tumsalie tu, walimwona hali yake si mtu wa hali ya juu. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam fadulluni ala qabrihi, nionyesheni kaburi lake, nionyesheni kaburi lake huyu bwana. Faata qabrahu, akajia kaburi lake mtume sallallahu alaihi wasallam, fasalla alayka msalia, kaenda kamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalia. Kwa hivyo hapa tunafahamu ya kwamba wafaa kumsalia maiti kwenye makaburi. Sala ya maiti waweza kusalia pale kwenye makaburi, lakini sala ya faradhi huruhusiwi kuswali kwenye makaburi. Tayib, angalia chini, hadithi ya 560. Yaqumu almasjida ay yaknisuhu, anai fagia, dhata yawmin am idafati almusamma ila ismihi, siku moja au lafdhuhu dhata muqhama, dhata ni neno tilime tiwa tu kwa nguvu pale si pahali pake. Afala adhantumuni ay alamtumuni, hamkunijulisha kwa nini? Naona namna gani hali kama hiyo ndio mtume ile mtokea, kawa ule bwana au ule mtoto wa kike kazikwa na mtume hakujua, lakini alipojua akaenda akatimiza. Ya kwa hivyo yafaa mtu kumswalia maiti kwenye makaburi au afaa kusaliwa hasa akiwa yuko ndani ya kaburi lake, sala ya jeneza, si sala ya faradhi. Si sala ya faradhi. Tayeb, tushamaliza mlango huu wa 23, twende katika babul qiyami lil janaza, mlango wa kuisimamia jeneza. Kawaje ya hukumu ifutu? Yangalia hukumu ifutu, lakini tuangalie vile atakavyotuambia mtume hapa katika hii hadithi. Babul qiyam, mlango 24, babul qiyami li janaza, mlango wa kuisimamia jeneza. Jeneza hilo limetokea. Sasa wewe umekaa, wasimama, wapeleka gari, simamisha. Ina haja usimame? Kwa sababu huyu ambaye yuko ndani ya gari haki yake ni haki ya kama aliye simama. Kwa hiyo haambiwa fungua mlango, teremka, simama. Asha simama, hukumu yake ni hukumu ya kusimama, alazimishwa. Hadithu Amir ibn Rabi'a, hadithi ya Amir ibn Rabi'a ambayo ni hadithi ya 561, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, akipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, asema: idha ra'aytumul janazata, mkiona jeneza, faqumu, simameni, hatta tukhalifaku, mpaka iwapite, au tukhalifaha, au nyinyi muipite. Atakuwa hali hizo mbili, yani ima uipite ile jenaza wewe uende, ya majenaza ni kupite wewe, mawili katika moja. Sasa itakapo kwa wewe umesimama, mathalan pale umekaa kwenye gari lako, umesimama mpaka jeneza lipite, au liwekwe pangine pale atakapozikwa, ni hapo ima lipite au uipite wewe au iwekwe, kwa sababu shafika pale pahala pa kuzika. Mmoja katika zile hali zitakazopatikana. Kwa hivyo akawaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni amri, amru bil qiyam, wameamrishwa kusimama. Kwa wasema takhlufakum ay tatrukakum waraaha, ima iwawache nyuma ili jenaza iwapite, ima nyinyi muipite au iwekwe. Hali tatu, wa nisbatu dhalika ilaha ala sabili almajaz, kule kuitegemezewa hii jeneza katika njia hiyo, sema ni majaz hakika. Liana almurada hamiluha, wale wabebaji ndio maksudio hapa, walokusudiwa hapa, si wale waloka, wale walosimama, wale au kwenye magari waloka, la si hawa walokusudiwa. Tayeb, hadithi mpokewa na Bukhari radhiallahu rahimahullah katika mlango wa 23 kitabu aljanaiz, mlango wa 23, kitabu cha 23, nimekosea, kitabu cha 23, mlango wa 47, babul qiyami liljanaza, mlango wa kuisimamia jeneza. Kwa hadithi sahihaina tatizo. Hadithi ya pili katika mlango wetu huu, hadithi ya 562, hadithu Amir ibn Rabi'a, amerudi tena huyu sahaba radhiallahu anhu, akipokea ani nabi sallallahu alaihi wasallam kutoka mtume, qala, idha raa ahadukum aljanaza, idha raa ahadukum janazatan, atakapoona mmoja wenu jeneza, fa in lam yakun mashian maa, akiwa hakuifuata ile jeneza, falyaqum nasimama, hata yukhalifaha au tukhalifahu, mpaka impite au aipite, au tudha min qabli an tukhallifahu, au iwekwe kabla haji haikumpita wala hakuipita, iwekwe pale jeneza kama liwe. Sasa wakati kama utafanya nini wewe, utakuwa bila shaka kwa umesimama, utasimama tu, itakuwa ni hali ni hiyo hiyo. Hali itakuwa ni hiyo hiyo, watu watasimama mpaka atakapozikwa, watawanyiki tufemezo. Wale watakaokaa pengine wachuchumae kiwa kuna dharura, hawakatazwa. Naam, asema hata yakhlufaha au yukhallifaha au tukhallifahu, shakka min arrawi, shakkun min arrawi, hata yakhlifa arrajulu aljanaza, imam ule mwanamume aipite janaza, au takhlufa aljanaza turrajula, au janaza limpite. Hapo ndo sasa atafanya yale ambayo kwamba anaona kwamba ya kufanywa. Kwa hivyo hali itakuwa ni kama hiyo. Ama hadithi inayofuatia ambayo baada ya hadithi ya Amir bin Jabir ambayo imepokewa na Bukhari rahimahullah katika mlango ule ule wa 23, kitabu cha 23 janaiz, na mlango 48, babu mata yaq'udu idha qama lijanaz, ni wakati gani ataka mtu akisimama kwa ajili ya jeneza, ni wakati gani. Hatta tuda almanaki fa in qada umira bilqiyam. Sifama, babu mata yaqudu idha qama lijanaza, wakati gani ataka, wakati ambapo kwamba akisimamia jeneza. Jawabu ni hadithi itakayokuja hii ya 63, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, inatubainishia kwamba man tabi'a al-janaza fala yaq'ud hata tudha'a al-manakib, yule anaifuata jeneza hakai mpaka watu waitwe jeneza. Fa in qa'ada umira bil qiyam, hakika tambia simama, hakuna kukaa, hakuna kukaa. طيب وانقالي حديث يجيه ساسا يا ميتان وستين تات حديث يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة مكيون الجنازة فقوموا سمامين فمن تبعها فلا يقعد يولي أن يفات الجنازة ناسك حتى توضع بك يويك عندما كبه تكوكا أكال وقت كبه يولي أروسي وامت كبه يولي كوكا. نحديثي صحيح. Mlango ni kitabu ni kile kile, kitabu cha 23 kitabu aljanaiz, mlango 49, babu man tabi'a aljanaza fala yaq'ud hatta tuda'a almanakib rijal fa in qa'ada umira biqiyam. Tayib, faqumu tubasima, faqumu simamen amrun bilqiyam, tumeamrishwa Islam kusimama, hasa liman kana qa'idan, aliyokuwa amekaa jeneza la picha ulikuwa simam. Ama man kana rakiban, ama aliipanda, fayakif, atasimama. Lianna lukufa fi haqihi, kusimama katika haki yake, kalqiyami fi haqi lkaidi, ni kama kusimama kwa haki ya aliye aliyeka. Hata tudha mpaka iweko, أي على الأرض جوا أرضي. وأما من مرت به فليس عليه من القيام. أما متوا أبيتوا أنا جنازة يعني أنا كسمام أروسي كسمام إلا بقدر ما تمر عليه أو أكسمام إلا كوكيوانغو تشاكوبيتا تو جنازة لكي شابيتا نباس أو توضع عنده أو يويك ويكواك أولم إما يبيت أو يويك كأن يكون بالمصلى مثلا, kama kwamba yuko pale atakaposaliwa maiti, msala maiti. Sasa madamu imemkuta ile, basi tabidi yeye ashiriki tu katika mazishi, maana itawekwa pale, ni wajibu wake sasa ashiriki kwenye mazishi, na bila shaka atakuwa anamaliza na wale wanaomaliza hii kazi. Wakati atakapoimaliza, tufahamiane vizuri, Naam, kwamba mtu akiwa yuko pamoja na jeneza basi aende naye. Maana ama huwa mpaka impite ikiwa hakuwa damu. La, kiwa mtu ameona jeneza hakuwa pamoja na ile jeneza, nasimame mpaka ipite au aipite au iwekwe chini. Tumeona vizuri hapo. Na wakati gani ambapo kwamba yakaambiwa kaa asimame, baada ya kukaa ni baada ya kuwekwa janaza chini kutokamana na mabega wanayobeba. Tumeona vizuri. Na wakati anapokuwa akikaa, atamrisha mwambia bwana la asikae, madamu jeneza limewekwa, mefata jeneza yenu, asikae mpaka iwekwe jeneza. Na akikaa kabla ya hapo amrishwa simame, kabla ya kuwekwa amrishwa maana wewe simama, hufai kukaa. Hadithi yetu ya 564, حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه والله قال مرت بنا جنازة إذ تبتيا جنازة وقام بيبوا كتبتيا فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به ثم يكسمامي نسيس تكسمام وقاجلي يكسمام وقاكم ثم صلى الله عليه وسلم ثم يمسمامي نسيس تكسمام نسيس تكسمام. Fakulna tukasema ya Rasulullah, mtume Mwenyezi Mungu, innaha janazatu yahudi, huyu unayemsimamia janaza lake Myahudi huyu. Qala, akasema mtume, idha raaitum janaza tafaqum, ni mkiona janaza simameni tu basi. Simameni madamu umeamrishwa kusimama, simameni. Hadithi sahihi mpokewa na Bukhari vile vile katika kitabu Janaiz, kitabu cha 23 mlango wa 50, babu man qama li janazati yahudi, mlango atakayesimamia jeneza. Kwa nini asimamia jeneza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alaysa tanafsa, haikuwa nafsi hiyo, si ilikuwa na roho? Basi khalas. Kwa hivyo ile ni maiti na hii ni maiti, hii pia alikuwa anaishi kama binadamu na hii pia ana nafsi. Kwa hivyo alisema, alipoambiwa hivyo akasema alisha nafsana, haikuwa na roho hii kama nyinyi na wengineo. Na hadithi ya mwisho katika mlango huu wetu, katika mlango wa babu alqiyami liljanaza, hadithi yetu ya mwisho ni hadithi ya 565, hadithi ya Sahal bin Hunayf wa Qais bin Saad an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Sahal bin Hunayf wa Qais bin Saad qa'idain, hawa tawili walikuwa wamekaa. Sahal bin Hunayf wa Qais bin Saad walikuwa wamekaa Bilqadisia, kwenye kijiji kimoja kadogo chaitwacho Qadisia, ni mji huu. Asema famarru alayhima bijanazatin faqama, wakapita na jeneza watu wakasimama. Fakila lahuma, wakaambiwa, innaha min ahli al-ard, huyu aliyekufa ni wale watu ambao wanaishi katika hii ardhi ambao si Waislamu, na ahlu dhima. Ahlu dhima ni mkafiri aliyeridhia kuishi chini ya serikali ya Kiislamu lakini yualipa kodi. yualipa nini? Kodi. Analipa kodi. Huyu ni ahlu dhimma. Faqala wa kasema inna nabiyya marat bihi janazatun faqam. Kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitishiwa janaza akasimama. Ujao niyo. Faqila lahu akaambiwa innaha janazatu yahudi. Hi janaza iliyopita ya Myahudi. Faqala akasema mtu alaysat nafsa. Haikuwa ni nafsi hiyo? Naam, ndio. Madamu ni nafsi, yatakana ipewe haki ya. Hadithi pia ni sahih, vile vile mlango kitabu cha 13 23, kitabu cha 23 kitabu aljanaiz, na hadithi ya mlango wa 50, mlango wa 50, babu man qama li janazati, mlango yoyule aliyesimamia janazi ya Myahudi. Mtume alisimamia Kadisia ni wapi? Asema, angalia chini, asema Kadisia madinatun saghira, ni mji mdogo. Dhata nakhlin, ambayo ilikuwa na mitende sana. Wa miyahi, na maji mengi. Bainaha wa baina kufa marhalatani, yani baina ya Kadisia na Kufa na Iraq hiyo, yani kuna karibu marhala mbili ambayo ni 15 farsakha, ni kiwango cha kilomita kadha, ambayo sikumbuki sasa. Min al-ardi, katika ardhi. Asema min ahli al-ardi, hawa Myahudi walikuwa katika mtu anayeishi bila min ahli dhimma, ambaye ni kafiri. Tafsiru li ahli al-ardh, tafsiri ya ahlu al-ardh manake nini? Ay min ahli al-jizya, ni wale watu wanaotoa jizya, wanaoishi chini ya sikala ya Kiislamu. Mukirina bi ardhihim, waloachiliwa kuishi katika ardhi ya Waislamu, ni sharti ya kubali alipe jizya. Ama akiwa hakukubali na Waislamu akaamua aishi, hawatomlinda, shauri yake litakalompata. Lakini yule mwenye dhima, na huyu anapolinganiwa katika Uislamu haambiwi kwa njia nzuri, si mwenyezi ajadilu billati hiya, si hawamu hawa walokataa hawa amri ya serikali ya Kiislamu. Baina yao na baina ya serikali ya Kiislamu ni vita tu, kuna amani, ni ume mkuume, hakuna ihsan. Lakini huyu anaitoa jizya, ambaye imekubali kuishi chini ya serikali ya Kiislamu, akikubali kwamba ni serikali yenye sharia yake na nini na nini, huyu ana haki. Na huyu ndio tumeamrisha wajadilu billati hiya ahsan, si kila kafiri. Sikiwa bajadil billati ayat, hata walau kana muani kafir, la la la la, la. Hawi ni mtu ambaye kwamba anatekeleza haki yake, anaelewa yuko wapi na hao wanaokaa pale anapokaa waamini nini, na yeye ampasa kitu gani? Sikuwa mimi nimeishi kama watu tu wanaishi, haiwezekani kitu kama hicho. Tayeb, kwa hiyo ahlu dhimma ni wale ambao wametulizwa katika ardhi ya Waislamu, walipajizia. Lianna almuslimina lamma fatahu albilada, kwa sababu Waislamu walipokomboa miji mingi sana. Akaruhum ala amali alardhi, Waislamu waliwaacha, waliwaacha wale makafiri ili waendelee kulima ile ardhi walikuwa kilima. Lakini lile pato ambao watakaopata wagawanye, na wakitakuza wauze, wapeleke katika upande wa serikali ya Kiislamu, wauzie, si kwamba watakuwa na kuuza nje, la, wauzie wale wale, wale ambao ni watawala. Kharaji itwa kharaji, yani mapato yatakayotoka pale basi takuwa nusu ni ya kwa sababu ndo melima watumia nguvu na nusu ni ya serikali ya Kiislamu. Alaysat nafsan tuma kasema hivyo afal qiyamu laha li ajli suubati almaut, kuisimamia ile maiti ni kwa sababu ya uzito wa kifo, si kwa sababu ya dini. Kifo si kitu sahali, zito sana, kwa sababu ule uzito wa kifo ndio mtume akaisimamia nafsi wa tudhakiruhu la lidhatihi almayt, na vile vile inamkumbusha si kufa tu peke yake, inamkumbusha mengi mengine. Yule amekufa atakufa, hakuna kosa aliyotenda yule akawa yeye ni wakufa, kwa wewe si wakufa. Ujue kwamba yule mkafiri amekufa na wewe Muislamu utakufa. Almu'minu wattalih kulluhuma yamutan, wote mwema na mwovu wote wataondoka, hakuna atakayebaki hapa. Ha, kiwa mitume alayhi salatu wasalam wameondoka katika ulimwengu huu, je, atabakia nani? Kuna sote tutakwenda, kila mmoja atakwenda kwa wakati wake. La mudara wala mujamala, hakuna kubembelezwa. Ikishifika insha Allah awe kama ndovu nguvu, kama ndovu kiwa ta, ikifika wakati Mungu hangajali nguvu zako, tutakwenda. Hiyo ni wajibu. Kwa hivyo hii ni mauidha makubwa sana. Sema kwa nini asimamiwe? Kwa ajili ya uzito wa jambo la kifo, zito sana. Ule mtu jana alikuwa kishindana akakudhi pale nje na maneno na makike na bala, leo utaona hata mkono hawezi kufanya hivi, jambo zito sana. Huyu bwana alikuwa pamoja baya, ndio wakati ati mtu hafi kwa sababu umri ufu kwa wakati, si umri inaumua mtu, wakati wakati kishafika basi. Ako wengine hapa wanakaa kwenye kitanda miaka na wako hai. Kuna mwingine ashikwa na kichwa tu kidogo, anaumwa na kichwa huyo ankwani. Kwa hivyo ni uzito huu taib. Kwa kulingamana hii hadithi, hata jeneza la kafiri pia utafanya nini? Utaisimamia. Taib, mlango wa mwisho katika mlango huu katika kitabu al-janaiz, mlango 27, babu aina yakumu al-imamu min al-maiti lis-salati alayhi, imamu atasimama wapi kutokamana na maiti anapotaka kumsalia. Wewe imamu atakumsalia maiti, utasimama wapi? Maana wale mamoja julikana pale alipo ndo tasimama, bora iwe safu yaingia pale basi. Ama wewe imamu utasimama wapi kwa kumsalia ule maiti? Na hadithi ya mwisho ni 566, hadithi ya Samura bin Jundub radiyallahu anhu قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم سمعني مسالي نيما يا متومه صلى الله عليه وسلم على امراه قم صليا منامك ماتت عليكوفه في نفاسها كاتيكا كيزاشي امكوفا حال يقوى يوازا كف فقام عليها كسماما wasataha katikati yake, nikaangalia kwenye kiuno pale akasimama. Ha, mtoto wa kike ama mtoto wa kiume maarufu msimama kwenye wapi? Ha, kichwa sikifua kichwa haitwa tafika. Tuko karibu sana. Taib, kwa hivyo ukiwa utakapomsalia mwanamke akiwa amekufa, hali yote itakapokuwa, utakuwa usimama kwenye kiuno. cha ule mwanamke imam simama pale. Ama wale watu wengine wataelekea kibla tu, wataelekea kibla. Kwa hivyo hadithi hii sahihi ni amishwa hapa katika kitabu al-janayiz. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 23 mlango wa 63 babu salati ala nufasai idha matat fi nifasiha. Leo inshallah tuende katika mlango wa 12 kwa kama hadithi moja tu, kwa kuwa tumemaliza mlango huu wa janais. Mlango wa 12 kwanza tulipoanza kitabu huu, mlango wa 12 kitabu zaka, kitabu kinachotuelezea zaka itolewe vipi na vitu vya kutolewa zaka ni vitu aina gani. Kuna pesa, kuna ngamia, kuna nafaka, vyakula hivi vinavyolimwa. Hadithi ya kwanza katika mlango wetu huu ni hadithi ya 567, hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Qala sema, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sema mtume sallallahu alayhi wa sallam, laysa hapana fima duna khamsati awsuqi, pesa ambayo haifiki dirhamu 40 sadaqatan zaka. Pesa ikiwa haikufika dirhamu 40, dirham ni pesa kutumiwa wakati ule, mpaka sasa tumiwa, hakika misijui utumishi namna inavyotumika dirham, najua dinari dirham sijui, dinari na najua, na nafikiri dirham ni ghali au dinari, dinari ni ghali, kwa sababu siku moja mimi nimechange dinari 30 nikapata dola 120, kuna ghali kidogo. Nipa dola 120. Kuonekana dinari ni ghali. Ndio wanatumia Kuwait. Sasa dirham sio yatumiwa sehemu gani? Ala kulin ni dirham 40 kama ilivyokuja katika nasi ya hadithi kwamba pesa zako ulizonazo zikiwa hazikufika dirham 40 huitolee zaka, na hii ndio kauli mashuhuri. Kauli imetangaza ya kwanza, walaysa fima duna khamsi dhaudin sadaqa, wala hapana ngamia waliokuwa chini ya ngamia watano zaka. Ngamia kutolea zaka ya kuanzia ngamia watano, lakini kiwa watatu wanne haitolewi زك. طيب وليس فيما دون خمس أو سقين صدقة نبيل بيل تيم بيس نفك هزو زين زوليم وحبوب كيوا هيكفيك أو سقي تانو هيتولي صدقة وسق موجة kama wanavyosema ulama ni 60 saa, ni pishi 60 wasak moja. Sasa pishi 60 mara 5 100 300. Kwa hivyo saa moja ni pishi 60 na pishi moja ni kilo 2 na ntabi kilo 2 na pishi moja. Sasa itakuwa pengine ni gunia ngapi sasa? Sasa pengine gunia 3 4 pengine. Situna sana. Kwani gunia moja yabeba yani kilo ngapi? Kiwa ni 100 au 50? Na kwa itakuwa kama gunia ngapi sasa? Ona sasa. Sasa ukiwa umepata sasa kama ni mahindi na nini na nini na nafaka utaitolea nini? Zaka. Kwa kuna vitu vitatu vimetajwa. Mwanzo pesa ifike hivi. Ama ulama al-fiqh baadhi yao wasema ghaliban pesa inapotolewa zaka wasema iwekewa thamani ya dhahabu, yuqawm bi dhahab. Sasa mathalan mtu ana pesa, pesa ile alionayo yaweza kununua dhahabu ambao ni kiji ngapi? 800 50 nafikiri. Sio, 50. Sasa ukiwa angalia sasa hii dhahabu kwa kiwango hiki, bei yake kwa suki ile unayotoa zaka ni ngapi? Kuangalia ile dhahabu kwa leo yaweza kuwa kwa chini, kesho yaweza kuwa kwa juu. Dhahabu unavyojua hayanguki dhahabu. Sasa ikifika hiyo a 85, unawaambia wale wenye dhahabu, kifika kiwango hiki dhahabu huwa ni shilingi ngapi ya Kenya? Atakwambia. Akisha kukwambia, basi kiwango cha kutolea zaka ni ile thamani ya pesa ya Kenya. Kifika vile pengine ni 200,000, 300,000, ndio waanza sasa. Kuanzia una 300,000, 400,000 ndio unaanza zaka. Si zile hadithi za kula za watoto zile, kwa kuwa na shilingi 100 impitiwa na mwaka mzee utaitolea zaka shilingi 100 na kula. Lazima ipatikane nisabu, ipatikane sharti, ipatikane kiwango kile kilichowekewa katika sharia. Si kwa mapesa inkae impitiwa na mwaka, si ukitukulia kwa kiasi hicho sitabidi wewe utatoa zaka sana, utatoa zaka sana. Lakini ikiwa tuangalia vile ilivyo katika sharia, zaka yako itakwenda kwa nidhamu nzuri sana. Tufahamiane vizuri. Na hadithi yetu kama ilivyo kitabu chetu ni hadithi sahihaini kwa na Bukhari rahimahullah katika kitabu cha 24 kitabu zaka mlango wa 4 babu ma man ada zakatahu falaysa bikanzin, mlango wa yule anayetekeleza zaka yake basi mfano wake si kanzi, kanzi si akiba. Ha, si akiba hiyo. So, lazima utekeleze hiyo zaka. Ukiwa hutoi si akiba. Nafikiri ile ambayo huitoi haki ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni akiba kwako, si akiba. Allah atakuja akaleta mtihani, kaangamia ile mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu haangamizi mali ya mtu isipokuwa kuna nani? Haki ya Allah. Tana meli nzima nzama. Kwa nini nzama? Aulizwe mwenyewe sasa. Umetoa pesa ngapi? Mbona meli nzama? Kuna haki ya Allah subhanahu wa ta'ala pale. Kwa hiyo tuangalie vizuri sana. Hadithi ya pili katika mlango huu kitabu zaka, mlango wa pili sema babu la zakata ala almuslimi fi abdihi wa farasi. Sasa tuelezewa kwamba je, ukiwa una mtumwa utamtolea ni zaka? Ukiwa una farasi utaitolea zaka? Naam, kuna wakati utamtolea zaka farasi, idha kana litijara alfarasi, kwa farasi afanya biashara utatoa zaka. tatoa zaka. Na hadithi ya 568, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu arḍah, asema qala nabi sallallahu alaihi wasallam, tume sema laysa 'ala al-muslimi fi farasihi wa ghulamihi sadaqa, hadaiwi muislamu ha farasi wake au mtuma wake zaka. Huyu mje hadaiwi akiwa anamiliki mtumwa wake zaka wala farasi, haida haitolewe nini zaka. Na hadithi yetu ni sahihi mpokewa na Bukhari vile vile katika mlango wa 24, kitabu cha 24 mlango wa 45, babu laysa alal muslim fi farasi sadaqa. Tutakoma hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.